قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. ولی دلایل پیشکش میکنند. تو وقتی به یک قانون پابند میشه که از صاحب قانون بترس، به عظمت قانونگذار را باید بفهمی، چون بازگشت به سوی الله است. ولی قدرت خدا بعد معرفی میکنه که الله این تو ذات است، بنابراین تسلیم شو به قانونش، به شریعتش و سرباز نزان. قل بگو ارائیتم، خبر بدید مرا، آیا دیدید؟ انجا علالله علیکم اللیل، اگر الله بگرداند بر بالای شما اللیل روز را سرمدن، همیشه همیشه چی بوده باشه؟ شب بوده باشد. علیکم اللیل، بگردان بر بالای شما اللیل شب را سرمدن همیشه، الی یوم القیامه، تا با روز قیامت دیگر روشنی نباشد. من الهم، کیست حاکم غیر الله، بغیر الله، غیر معبود بر حق، یأتیکم بضیاء، که بیارد برای شما روشنی را. کی از مزاد الله که یک بار کل روزت را گم بکنه و کل شب همیشه برقرار بکنه؟ کدام کسی دیگری است که باز روز برقرار؟ من اله. کیست امو حاجت روا، کیست حاجت روا که غیر الله، یأتیکم بضیاء، که بیارد برای شما روشنی را؟ کل اگه میگه نیست، افلا تسمعون، آیا نمشتم این دیگه؟ باز به غیر خدا سجده میکنی و غیر خدا را مسلط قرار میدی؟ نمشتم این دیگه؟ استفهام تفکیت و توبیخ است. قل ارأیتم، بگو خبر بدید، ان جعل الله علیکم النهار، اگر بگردن الله جل جلو روز را سرمدن برای همیشه، الى یوم القیامت، تا به روز قیامت، من اله غیر الله، کیست امو حاجت روا، بغیر معبود برحق، یأتیکم باللیل، که بیارد برای شما شب را، تسکنون فیه، که آرام گیرید در آن، افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ نمیبینید قدرت مسلط که بر خدا که بر بری عالم دارد؟ امیره نمیبینید که تابع به فرمان خدا هست؟ الله ای را حکم میکند. از ما با یکان گفای بیمعنا بیمعنا را آدم مشنا عجیب است. نگه شمس تبریز رحمت الله علیه که در ملتان رفت، بعد از او باز یک اشاره به افتاو کرد، افتاو پایین شد، باز کدام چیز خدا سرش پخته کرد، اون موجه یعنی در ملتان که قگرم است، بخاطر که افتاو پایین شد. ولی امیر در منطقه تان فرق این امیر تی گپ های بیمعنا و چتی که به اولیاء الله نسبت داده می شود، اولی یه افتاو خیتونید که اینه خورترک چیز بوده تنها به ملتان پایین شد. اگر پایین شد کل جای خراب میکند. یک پلوی دیگر در اختیار از اون نیست. این چیزا اگر ایک قدرت می داشت همه تو برش نگه پخته شو پخته باید می شود، ضرورت به چی بود که افتاو آترش پایین بکنم؟ به یک چیز ضرورت بود. بین یکان گفت های سر اولیاء الله زده می شود که مطلق کفر است، مطلق انسان در جاده اسلام بیرون می کشد، و حالا که اون مبارکان خبر نداره. همین یک تعداد دوستای بیعقل، دوستایی که دین نمی فهمد، از خوش دارن که بشه کنن، خوش دارن که بشه. در ملتان صاحب پایین شده بود، این یکی نه پایین شده بود و نه ای تو گب می شود. این نظام به قدرت خدا و به سنن الهی می چلد، نه به سننهای به اصلاح بشری و انسانی، به این تعلق ندارد. و من رحمته، ولی کسی بگه که بخاطر از خدا را خو عبادت میکن، چون بسیار با عظیم است، بسیار قدرت داره، مسلط است، ما از پیش میترسیم، از این خاطر به غیر الله یکمک رو میریم که او سای واسطه ما شود، واسطه ما شود دیگه، مجبور هستیم پیش کرزایی که میری یک چند نفر دیگر را باید ببینیم که او تو را اوجا برساند. با خدا هم دیگه همونتو که نکنه ولگه شود. الله میگه تو نیست، و من رحمته، و از رحمت اوست، دوستتان دارد، جعل لکم اللیل و النهار، شب و روز را برتان آفرین، لتسکنوا فیه، تا آرام گیرید در آن، ولتبتغوا من فضله، و تا طلب معیشت بکنید از فضل او، ولعلکم تشکرون، تا شکرگزاری نمایید، لعلکم تشکرون در جوانه لعلکم تا شوید که توحید را بپذیرید، لعلکم تشکرون، تا یگانگی الله را بپذیرید. از این خاطر خداوند متعال این نظام برای شما اتابت آفریدش. بنام از خدا گریز نکو، ای تو فکر نکن که خدا تو را دوست نداره. با مجرد عجزا که در فکرت نمی پیدا شد که شما را خدا دوست ندارد، یقینا که بدبخت شدین. عقل بسیار به این شکر بکشن که الحمدلله مرا خدا دوست داره. اگر الله مرا دوست نمی‌داشت انسان پیدا نمی‌کرد. الله اگر مرا دوست نمی‌داشت مرا امتی آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرار نمی‌داد. اگر الله مرا دوست نمی‌داشت در مسجد مرا نمی‌شاند. اگر الله مرا دوست نمی‌داشت با کتابش مرا نمی‌شاند. این به این سخت افتخار بکنه. الله دوست دارد ما شما را. دوست دارد که با این دین ما را ارتباط می‌دهد. و یوم ینادیهم و روزی که آواز کند ایشان را فیقولو پس بگوید این شرکاییم کجاست امی شریکان من الذین کنتم تزعمون آنانی که شما آن را شریک میپنداشد امرای من شما گمان میکرده که با الله شریک است کجاست امی کسا یک یک باز احضارش میکند پارلمان احضار میکند تو بیا یک قانون ما بطرایی کرده بودیم چه تو بود قانون تو در مقابل از قانون چی مسئولیت داشتی رئیس جمهور حاضر میکند قاضی القضات حاضر میکند سارنوالا را الله حاضر میکند مردم الله حاضر میکند یا اکثر پرسان میکند تو چی کردی تو چی کردی تو چی کردی از مردم عام هم پرسان میکند شما از قانون خدا خبر بودین چرا قال مقال نکردین یکان روز که حقوق بشر سرطان کلان گفت بزن باز بیرون مبرید در مقابل از شریعت خدا چی کردی که میشه زوری پای میشود در این هم یک بار بیرون رفتی یک بار آواز تا بیرون کشیدی الله این تو پرسان میکند که بیا بیا کجا شد همین شریفه مده کجا شد اونا رو صدا بکنیم و نزعنا من کل امت شهیدا و بیرون بیاریم از هر امت شهیدا گواه فقلنا هاتو برهانکم فقلنا پس گفتیم هاتو بیار برهانکم دلائلتان دا دلائلتان را بیارید از هر امت گواه را بس بیرون میکشیم در هر امت خداوند متعال دیندارا را پیدا میکنه که حق را همیشه برسان میگوید هیچ امکان نداره که گفته نشود حق گفته نشود اگر تو بر ما گفته نشود الله خواهد نمو امو حالت بر پیشکش میکنه بر گفته نشود و تو میگه که الله گفته شد خب ما عمل نکردیم فقلنا بس میگیم هاتو برهانکم بیارید دلائل و دلائلتان را فعلمو پس خواهند دانست ان الحق لله که توحید از آن خداست ان الحق که یگانگی تنها از آن خداست و ضل عنهم ما کان یفترون و گم شود از ایشان آنچه که دروغ بسته میکردن ما کان یفترون آنچه که دروغ بسته کرده بودن و خود با خود گم میشود ببینیم که منادی الله جل جلاله است برشان آواز میکن توبیخن یا ای که خداوند متعال خب با اینها گپ نمیزند برشان میگه اخسه او چوب باشین دیگر اینها را برش ملائکه خدا میگه که بیارن الله میگه که ما شما را گپتان را میپذیرم شما را میبخشم ولی دلائلتان را خب بیارن دلائلتان را خب بیارن از این موضوع که خلاص میشود بعد از خداوند لعزال داستان یک انسانی که الله برش نعمتهای خدا داده مال برش داده عقل برش داده ولی کل هم و غمش مسائل دنیا دانست و در رابطه با این شریعت خدا التفاتی نکرد و مسئولیت خدا در مقابل دین ندانست و ندانا که ندانست بلکه در مخالفتش خیست بنان نتیجه از این چی شد؟ آیا این دنیاش او را نجات داد؟ آیا تانست که او کامیاب شود؟ یک بادش دوم ای کسی که الله ای را نفلین می کند و بدبختش می سازد ای تو عادی آدم هم نبود از یک طرف هم پیسه زیاد داشت از طرف دیگری با پیامبر خدا بسیار نزدیک بود بچه کاکایش بود با پیامبر حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی پسر یسهر ابن قاهث است و می بخشن قارون پسر یسهر ابن قاهث است و حضرت موسی علیه السلام پسر عمران ابن قاهث است. وقتی که بچه گاکایش است این نزدیکترین کس برای ای پیغمبر بنان ای پیغمبر خدا که حضرت موسی علیه السلام است باید ای را نجات می داد باید نجاتش می داد از یک طرف قرب در چی در نسب و از یک طرف پول و دارایی بسیار زیاد الله داستان ازو را برای ما شما ذکر می کند ان قارون کان من قوم موسی هر ان قارون بود از قوم حضرت موسی علیه السلام فبغا علیهم پس به سبب نعمتهای الهی فبغا علیهم پس فخر فروشی کرد بر ایشان فبغى عليهم فخر فروشی کرد بر اهل الدین و آتیناه من الکنوز داده بودیم او را از ذخیره ها و کنز ها و خزائن ما این مفاتحه آنقدر که کلیدهای او لتنوع بالعصبت گرانی میکرد به مردم های بسیار با قوت به یک جماعت بسیار قوی هم او سرش گرانی میکرد که اجا انتقالش میده جای دیگری اول قوت صاحب قوت اذ قال له قومه چون گفت برایش قومش لا تفرح بسیار خوش نشو لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين بسیار خوش نشو و فخر فروشی نکو که الله فخر فروش را دوست ندارد اینا برشان گفتن الله میگه که از قوم حضرت موسی علیه السلام بود فبغى عليهم فخر فروشی کرد بر قوم خودش و اهل دین فخر فروشی کرد ما برش داده بودیم از ذخایر با اندازه زیاده که کلیدهایش را مردمای بسیار با قوت حمل میکرد قاله این داستان را که ذکر میکند و این قارون علیه اللعنه فخر فروشی بر مردم خود بر مسلمان ها میکند و ایتونید که فخر فروشی که این کرد و تکبری که بر مردم کرد به اساس جهلش بود ایتون نبود زیرا اذ قال له قومه چون او را گفت قومش لا تفرح شاد خوش نشو به این فخر فروشید با ترن و رعای الناس بر مردم نرو ان الله لا يحب الفرحين الله فخر فروشا را دوست ندارد الله که به این مسائل مادی خوش بوده باشند نه رای آمدن خدا بفهمد و نه رای مصرف را بفهمد الله چون این مردم را دوست ندارد بلکه این را خب بگذار و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخرت و طلب بکو فی ما آتاک الله در مقابل آنچه که الله برات داده الدار الاخرت سرای آخرت را ولا تنس نصیبک من الدنیا و فراموش نکو حصه خود را از مال دنیا از زندگی دنیا هم فراموش نکن مالی که خدا برات داده هم در بعد آخرتی به کار ببر بیشتر ولی در دنیا هم حق داری که در لباس خوب بپوشی فرش خوب داشته باشی خانه خوب داشته باشی ای الله از این مانعی از این نیست و احسن و نیکی بکو با خلق خداوند متواضع احسن الی خلق الله با مخلوق خدا نیکی بکو و احسن الی دین الله و دین خدا خوبی بکو و گسترشش ببخش و احسن الی رسول الله با پیامبر خدا کمک بکو و تبلیغ دینش برش دور دور جای برسان کما احسن الله الیک طوری که الله با تو نیکی کرده الله با تو نیکی کرده ای پیسی که داری تو عقل تر دیگاه زیاده قواره تر دیگاه قوی هستی علتی که تو بگوی که نه مسا زوار همه که پیسه هستن و فلانه نیست چی هست الله با تو احسان کرده و احسن کما احسن الله الیک تو با الله نیکی بکو طوری که الله با تو نیکی کرده ولا تبغی الفساد فی الارض و ما جوی فساد و بدکاری را در روی زمین این را طلب نکو ولا تبغی الفساد طلب فساد و بدکاری نکو در روی زمین ان الله لا يحب المفسدين الله تباهکاران و فاسدان را دوست ندارد این نصیحت هم برش می شود زیرا اذ قال له قومه چون قومش برش گفت یعنی در رابطه با تصحیح اعمال قارون یک نفر نی دو نفر نی چندین نفر برای از ای تقاضاها را کرده در نقطه ایدی که وابتقی فیما آتاک الله دار الاخره یک موضوع بسیار روشن است آنچه که الله برای ما شما داده با واسی از دنیای خود آخرت را باید بخریم از این خاطر صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با مال دنیایش آخرت را می خریدن تا بجایی که روز غریبا آمدن پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که یا رسول الله این مردمای متمول از ما بسیار پیشی میگیرن اینا غلاما را میخرن آزاد میکنن برای فقرا نان میتن به حج خوب رفته میتونن در جهاد سهم بیشتر دارن بنان ما خود چیزی نداریم بتی یک چیزی به ما نشان بده که به واسطه از او ما به الله نزدیک شویم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برشان تعلیم داد که بعد از هر نمازتان سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار، الله اکبر 33 بار، بعد از 34مش اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. ای را بخوانن خدا با واسطه ای اذکار پاداش امو مردمای متمول برای شما میدهد. این صحابه بسیار خوش شدن و بعد از نماز ها ای اذکار شروع کردن، چون صحابه‌ای که متمول بود اونا هم حریص بودن. ای را دیدید که یا خیلی خیلی ششتن دیگر بازمون چی میخوانیم؟ ای را قمچه رو میخوان پیامبر بر ما تعلیم داد، گفت خب اینا هم شروع کردن، اینا که ششتن باز رفتن پیش پیامبر خدا که یا رسول الله این خوب خواندن این چیزایی که ما میخوانیم. پیامبر گفت که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، فضل خدا هست به کسی که الله بده. دیگه نمیدونی که در هر چی شما معامله بکن چرای تو میشود، زیرا و یختار الله اختیار میکنه. بنام صحابه به واسطه مال دنیایش آخرت را میخریدن، آخرت را میخریدن و به اندازه در این موضوع دقیق بودن که یکی از روزها ببینین کاروان از مال میآید از حضرت عبدالرحمن ابن عوف. بسیار خوش میشن این مردم مدینه که اینک کاروان بسیار زیاد آمد و مغله و دانه در اینجا زیاد میشود. حضرت ام المؤمنین میفرماید که ما از پیامبر خدا شنیده بودم که عبدالرحمن ابن عوف به اساس کثرت مالش در جنت ایتو کمک کمرش کف میباشد داخل میشود. از این گفت حضرت عبدالرحمن خبر میشود. وقتی که خبر میشه پیش حضرت ام المؤمنین میاد که آیا تو از پیامبر چنین گفت را شنیدی؟ گفت بله من شنیدم. گفت الله شاهد است که من نمیخوام که کمر کوب داخل جنت شام به خاطر از این مالم. یک دانش هم دیگه بر خود مصرف نکرد، کلش در راه خدا داد. گفت من میخوام که ایتو مستقیم برم نه ایتو کمر کوب. ایتو صحابه بودن مال دنیا را در راه خدا مصرف میکردن و ابتغای وجه الله را داشتن. با وجودی که خدا میگه ایتو کار هم بکنن ولا تنس نصیبک من الدنیا، حصه خود را از دنیا هم فراموش نکن. حضرت عمر ابن عمر رضی الله عنه نصیحت میکرد که اعمل لدنیا که انک تعیش ابدا، ایتو در دنیا ایتو کار بکن مثل که تو همیشه زنده است. در دنیا ایتو کار بکن، تلاش بکش، زحمت بکش که دنیا ایتو خوب جور بکنی. و عمل لآخرتک، به آخرت ایتو عمل بکن که انک تموت غدا، مثل که صبح میموری. به آخرت ایتو عمل بکن مثل که صبح میموری و به دنیا ایتو عمل بکن مثل که همیشه زنده باشی. و قرآن کریم این پیام را بر ما میدهد که آخرت را انسان فراموش نباید بکنه و دنیا را هم نباید فراموش بکنه، زیرا این دنیای ما مزرعه است برای آخرت ما. این قوم قارون علیه اللعنه این پیام را برش داد، بنان چند نکته برش میده، پنج نصیحت برش میکنه. اول میگه لا تفرح، فخر فروشی نکو بر انسان ها، عاجزانه و متواضعانه زندگی بکن. دومی که به دنیای آخرت را بخر، وقتی فی ما اتاک الله دار الاخره. سومش دنیای تا هم جور بکن و لا تنس نصیبک من الدنیا. و چهارمت با دین خدا و با شریعت خدا ارتباط داشته باش، به اساس فیضی این مالت در راه خدا مصرف بکن. و احسن کما احسن الله الیک، اتو با الله نیکی بکن طوری که الله با تو نیکی کرده. ولا تبغی الفساد فی الارض، و مجه تباهکاری و بیدینی و فساد را در روی زمین، زیرا خدا مفسدین را دوست ندارد. بنابراین ببینین اگر این ملت ما تنها زکات خود را مطابق به شریعت خدا در یک مرکز جمع بکند و از او طریق در اصلاح مردم، در حل مشکلات مردم قدم بگذارد، الله شاید است که بعد از 2 سال 3 سال در افغانستان غریب نخواهد بود. بعد از 2 سال 3 سال یک بیوه و یتیم و معیوب ما نخواهد گفت که نان از صلیب باید بخوریم، نان را از یهود و نصارا باید بخوریم. امق حق در مال ما در افغانستان وجود دارد، ولی بدبختانه که هیچ کس برای آخرتش کار نمی کند. پیامبر ما علیه السلام هم می فرماید اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیز را غنیمت بشمار پیش از اینکه 5 چیز سرت بیاید. حیاتک قبل موتک، کل زندگیت غنیمتی بسیار بزرگی است، پیش از اینکه بعد مرگ بیا خود را اصلاح بکن و از حیاتت استفاده ببر. صحتک قبل سقمک، مریض صحتت را غنیمت بشمار، پیش از اینکه مریض شوی باز هیچ کاری کرده نمیتونی. فراغت قبل شغلت، همه فراغتت که بیکار هستی، این را غنیمت بشمار، پیش از اینکه باز مصروف شوی جای دیگری. شباب که قبل حرمت، جوانیت را غنیمت بشمار، پیش از اینکه باز ریسفید شوی، غنا که قبل فقرت. و یک لقمنانی که داری، پیسه که داری، این را غنیمت بشمار، با واسطه از این آخرت را بخر. پیش از اینکه باشی شوی فقیر شوی، با دفتر تخته تابوتی گذاشته، با دیگرا لباس قیچی بکند و آب و سرپت همون تو خشک و خالی ببرد در قبرستان. در وقت نه زن به دردت میخورن، نه اولاد به دردت میخورن، و نه کسی حمایتت کرده میتونه. رواه حاکم و احمد و بیهقی احمد. جواب از این انسان بدبخت برای از این انسانهای صالح و انسانهایی که خیرخواهی از این بودن چی بود؟ قال گفت انما اوتیته على علم عندي، جزی نیست که داده شده به من این مال و زندگی و دارای دنیا بنابر علم که نزد من است. ایتو نگفت که خدا بر من، بنابر علم که پیش من است و زحمت و تلاشی که من کشیدیم از این طریق می آوردیم، بنان مرهون احسان کسی نیستم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله، آیا ندانسته؟ ندانسته که خداوند متعال هلاک کرده پیش از وی فرعون و فرعونیان را الله هلاک کرده، او را خبر نیست؟ اهلک من قبله من القرون، که هلاک کرده پیش از وی چندین گروه را، من هو اشد منه، کسی را که از او نیرومندتر بود، فرعون را هلاک کرد، قوتاً از روی قوت و اکثر و جمع و زیادتر بود از روی جمع مال. فرعون هم از نظر مال سر قارون زیاد داشت و هم از نظر قوت، الله او را هلاک کرد. بنام تو کوشش از وستی. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، و پرسیده نمی شود از گناهان خود گناهکاران. از گناهان خود گناهکاران بپرسان نمی شود در وقت عذاب، اول عذابش الله میکند. یعنی به هیچ ضرورتی نیست که خداوند از ایشان پرسان بکند، چرا خداوند متعال بسیار خوب به اعمال گناهکاران علم دارد. بنان از اونا چرا پرسان بکن که تو را خراب میکنم؟ با مجرد گناه الله اونها را از بین میبرد. ولا یسألو، پرسیده نمیشود از ایشان عن ذنوبهم، از گناهانشان چقدر گناه کردی. المجرمون، از گناهکاران. ببینیم که الله دیگه گفت که آیا او ندیده؟ تاریخ مطالعه نکرده، نباید بای دنیای قچنگ میداد. با وصفی از این هم، فخرج على قومه فی زینته، پس بیرون برامد بر قوم خود باز به اساس مفخر فروشوی کبرش، فی زینته، بسیار در آرایش و در شحم و قدرت خود. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، گفتن کسانی که طلب میکردن زندگی دنیا را، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش داده میشد ما را آنچه که داده شده قارون داد. انه لذو حظ عظیم، هر آن او صاحب نصیبه بزرگ از دنیا است. این را میگفتن. فخرج علی قومه فی زینته، بر مردمش به اساس کبر و غرور باز بیرون برآمد. فی زینته، امام مسلم ابو داود از پیامبر خدا علیه السلام روایت میکنه که لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، داخل جنت نمیشود انسانی که در دلش به اندازه ذره کبر باشد. فقال رجل، مرد برشخیص که ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسن، ای پیامبر، یک مرد دوست داره که لباسش خوبش بوده باشد، و نعله حسنه، و پایزارش خوبش باشد. فقال، گفت پیامبر خدا، ان الله جمیل يحب الجمال، الله زیباست و زیبایی را دوست دارد. هر کدامتون حق دارین که خوب بپوشین و خوب برگردین. این ای کبر نیست. الکبر بطر الحق و غمط الناس، کبر چی است؟ تحقیر کردن مردم. مردم را حقیر کنی، تحقیرش بکنی، کوچکش بشماری. نفری که در راه روان است او را بگوی توی چی را نیستی، دگر گمش بکنی، هیچ فکر نکنی که خیر است که تو در معترفی عزیزم، و بشاره دیگر که معتر نه را گناهکار نمیشود. در راه تشکیل شدی اونو آواز پاش بکنی، این کبر است. و در راه ترشتیر میدی که در مجلس بیا باید پایین بشین، طرف بشین، او را حقیر بکنی، اجازه سخن برش نتی، اجازه گپ دارش نتی، نشست با او را قبول نکنی، اینی کبر است. و تر الحق و غمت الناس، مردم را حقیر بشماری و و بطر الحق و سخن حق را بپوشانیم. حق که برد گفته شد زورت بده، حق که برد گفته شد زورت بده، اینی کبر است. پس عدم کبر چیز ارض و حق گفت برد کسی، تشکر هم بکنی و فورا عمل بکنی و مردم را حقیر نشماری، بلکه ار انسان را من حیث احسان احترام بگذاری و عزت برش بدی، و خصوصا آنانی که اهل دین هستند. این زینت و فخر فروشی و حشم و دارایی که از قارون مردم دید، که بعضی از مردم گفتن که ای کاش تو ما را هم ایتی یک زندگی باشد مثل که قارون دارد. قارونای ما هم رقم هستن، وقتی که کتی مترش ببینن باز مردم میگه والله ای کاش که ما هم تو میداشتیم. و ایتو نیست اف این تو ها بدبخت شدن، قارون بدبختی هم هم تو بدبخت میشد. اینهو لذو حظ عظیم، هر این انسان صاحب نصیبه بسیار بزرگی است. و قال الذين اوتوا العلم، وقفت آنان که دادش لشان به علم، ویلکم وی بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن، پاداش خداوند متعال خیر بهتر است لمن آمن، برای کسی که ایمان آورد به الله و عمل صالحا و کرد کار شایسته را. ولا یلقاها الا الصابرون، و تلقین کرده نخواهد شد این کلمه مگر به صابران، مگر به صبر کنندگان. ببینیم که وسیله نجات باز علم است. اگر نخواهیم که نجات پیدا بکنه، علم را پیدا بکنه. این اولین تغییر است. اولین تغییر در انسان به سبب علم میاد. در اینجا هم مردم که علم نداشت در سر ظواهر رفت. کاش که بر ما میرکم باشد. اهل علم چی میگد؟ ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، پاداش الله بهتر است برای کسی که ایمان آورده و کار شایسته ای کرده. ولا یلقاها، ضمیر ها به خصلت و نصیحت برمیگردد. ولا یلقاها، و تلقین کرده نخواهد شد، نخواهد رسید به این نصیحت بسیار بلنده که دین را و دنیا را در خدمت دین قرار بدهی. الا صابرون، مگر صبر کنندگان. یقینا بسیار سخت است. تو در آن روان بوده باش و به بسیار شوق دوست داشته باشی که یک جوره بوت 2000 تگی را بخری، باز گفتی که نه، به خاطر خدا 500 میخرم و 1.5 هزارش عملا در راه خدا دادی. این بسیار صبر به کار داره، یه هر کسی کار کردن نمیتونه. تو در بازار رفتی و دلت بود که گوشت 1 چارک بخری، گفت نه 1 چارک نمیخرم، 1 کیلو میخرم. بعد از این با دوستی که نه 1 چارک خریدم، پیسه فورا برای غربا و مردمای مظلوم دادی. این کار هر کسی کرده نمیتونه الا صابرون، مگر کسی که به نفس خود پای مانده باشد. هر کسی کار کرده نمیتونه. در این بطران وره آنس به این شکل که تیر شد از زندگی خود را، الله میگه فخصف نابیهی، پس فرو بردم او را و بیداره و خانه او را و بیداره الارض و خانه او را بر زمین، فما کان له من فئت، پس نبود او را کدام گروهی هم سرونه که مدد کند او را من دون الله بغیر الله. ما او را و خانواده از خانه او را در زمین فرو بردیم، پس نبود او را کدام گروهی که نصرتش بکند بغیر الله. و ما کان من المنتصرین، و نبود قارون از منع کنندگان ما، عذاب ما. او از جمله کسی نبود که عذاب ما را باز منع بکند، باز پیسه را در او جهان تیر بکند. و ما کان من المنتصرین، و اصبح الذين تمنوا مكانه و صد کردن آنانی که آرزو میکرد منزلت او را. دیروز گفته بودن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، بالامس منزلت او را دیروز یقولون میگفتن در مابین یک دیگر خود، وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء، ای تعجب که الله میگوشد روزی را برای کسی که بخواد من عبادی از بندگانش، و یقدر و تنگ میسازد. لولا ان من الله، اگر احسان نمیکرد الله علینا بر ما، لخسف بنا، فرو بمرد ما را هم دی زمین. اگر الله به ما رحم نمیکرد، اگر پیسه نمیداشن خیر است، ما را هم فرو میبرد، در صورتی که با قارون در عقیده و در عمل یک جا میبودیم. و ای که ان الله ها یبسط الرزق لمن یشاء، وای اسم فعل است به معنای اعجبو، که بعد از انقضای تعجب به عداد تشبیه با او یک جا می شود و جهت تقریر استفاده می شود. این که اصل کلمه ویلکه باشد، یک تعبیر می شود. ادامه می شود که اصل وای که ان الله وای لکه بوده باشه، وای لکه هلاکت برای تو باد. جهت کثرت استعمال لام آن حذف شده، پس وای که شده وای که ان الله. ای عجبا که خداوند متعال گشایش میدهد رزق روزی را لمن یشا بعد که بخواهد من عبادی از بندگانش و یقدر و تنگ میسازد. لولا ان من الله علینا، اگر احسان نمیکرد خداوند متعال بر ما به این حالتی که داریم، یعنی دیندار نمی بودیم ولو که غریب هستیم، خصف بنا خامخا ما را هم پایین می برد در زمین، بر ما هم زمین را چیر می کرد و پایین می برد. وی که انه لا یفلح الکافرون، آیا نمی دانی که رستگار نمی شوند کافران؟ آیا نمی فهمی؟ تلک دار الاخرت، آن سرای آخرت نجعلها، مقرر می کنیم للذین لا یریدون علوان، مرانان را که اراده ندارن علوان برتری، فی الارض در زمین، ولا فساد، نه هم فساد را. سرای آخرت برای کی داده می شد؟ آلی ای آیت سر خود یک بار بیارن خو؟ یکان با رایت ها را سر خود تدبیق بکنن که ما در کدامش هستم. الله میگه تلک دار الاخر، آن سرای آخرت که عبارت از جنت و قرب خداوند متعال است. نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، او را مقرر میکنیم میگردانیم برای آنانی که لا یریدون علوان، در دنیا سرکشی نمیکنن، بلندسازی نمیکنن، لا یریدون علوان، فخر فروشی نمیکنن، فی الارض در زمین، ولا فسادا، و نه هم فساد را، نه فساد میکند و نه هم خود را بر دیگران بلند میداند، بلکه متواضعانه زندگی میکنه. وقتی که داخل مسجد میشه میگه خدایا گناهکارترینش در اینجا ما هستم، پروردگارا مرا ببخش. وقتی که با کسی کمک میکنه کبرانه کمک نمیکند، وقتی که با جای میشیند کوشش میکنه متواضع بشیند. این مردم هستند، لا یریدون علوا، اراده نمیکنند بلندی را در زمین و نه هم فساد را. و العاقبه للمتقین، سرای آخرت سرانجام نیکو برای پرهیزگاران است. ولی کسی که بگه که ولی مشکل است که ما اتو یک توان در خود پیدا بکنیم که بتانیم آخبت نیکو از ما بوده باشد، پیسه نداریم، اگر یک رو پر میتونیم خود بسیار کم است، توانایی نداریم، خدایا چطور بکنیم؟ راهی که ما بتانیم یک توشه بسیار بزرگ را بگیریم و بتون از دیک شون چی هست؟ الله میگه تر خود حساب نکو، بنیتت یک بار بیرونه. من جا بالحسنه، هر که بیارد نیکی را، بالحسنه یک نیکی را بیارد، فلهو خیر منها، بدلش برش بهتر از آن است. هر کس که نیکی را میارد، به عمل میارد یک نیکی را، فلهو پس او را خیر منها، به بهتر از آن، به بهتر از آن الله برش میدهد. و من جاء بالسیئه، هر که ایتیان به بدی بکنند، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، پس جزا داده نمیشون آنانی که کردن بدی ها را، الا ما کان یعملون، مگر به حسب آنچی که میگردن. بدی به بدی، یک بر یک، نیکی یک بر ده، یک بر بر بیست، یک بر افصد چند، و یضاعف لمن یشاء. پس آیا میخوای که آخرت بخری، نیت تجور بکن، نیت تجور بکن، بسیار چیز کم ثواب میتری. ایک قمفت رفتن که به الله است، قسم به خدا است، امی دوستای خدا تو فکر نکنی که نازیادی چی میکنن، کل راز تقرب یک انسان به سوی خدا در نیتش است، در اخلاصش است. این می رازه که پیدا بکنن کل زندگی عبادت میشه، رفتن عبادت، ششتن عبادت، تبسم که علی وجه اخی که صدقه. ولی که فکر بکن، امر بالمعروف نهی از منکر صدقه، رهنمایید به یک انسانی که را گم کرده صدقه، تحملت یک سخن کوچ و بی‌معنا یک نفر صدقه. پس کدام جای در زندگی تان است که او عبادت نباشد؟ او عبادت نباشد تا به جایی که حتی قربتان، نزدیک شدن و همبستریتان با همسرانتان، این هم صدقه و عبادت است. اینه که پیامبر خدا گفت یک بار یک نفر یا رسول الله این هم بر ما ثواب است؟ گفت اگر در غیر موضوع او استعمالش بکنیم گناه است؟ گفت بله سر. گفت در جایش پس ثواب است. پس وقتی که در ایجا در خانداری در همبستری الله بر یک مسلمان اجر میدهد، چی فکر میکنی که در کار دیگه نمیدهد؟ بنابراین خریدن جنت بسیار آسان است به انسانی که علم داشته باشد، زیرا اوتول علم ای ایرادش است. إن الذين فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد. إن الذي هر أنا أن ذات عزيمك فرض عليك القرآن فرصاد برتو وحي قرآن را لرادوك هر أنا بازگردان اندست لرادوك هر أنا برگردان اندست إلى معاد ترى بجاي بازگشت. او ذات عظیمی که قرآن را برای تو فرستاد، هر آن عمو ذات بازگرداننده از تو را الی معاد به جای بازگشت. ان الذی فرض علیک القرآن، آن ذات عظیمی که فرستاد بر تو قرآن را، وحی قرآن را، عمو الله بازگرداننده تو است به معاد. یک عمو ذات بازگرداننده تو است به مکه مکرمه، امو ذات عظیم برگردانده تو است به جنت، امو ذات عظیم بعد از حیات تو را به مرگ داز میگرداند. بنام ان الذی فرض علیک القرآن، آن ذات عظیمی که فرض واجب کرد بر بالای تو تلاوت قرآن کریم، آن ذات عظیمی که فرض واجب کرد تبلیغ و رساندن قرآن کریم، آن ذات عظیمی که واجب کرد بر بالای تو عمل به قرآن کریم، اونو ذات برگردانده تو است به جنت، به مکه، به مرد و به معاد. قل بگوی پیامبر ربی اعلم و پروردگار ما داناتر است، من جاء بالهدا، من شخصی که آورده نیکی را، هدایت را، و من هو فی ضلال مبین، و بان انسانی که در گمراهی روشن بسر می برد. این سوال ها یکان باره کسی انسان هم به جای مصروف می قرآنی این دفعه ششمش است که ما شما را به این موضوع التفات می دهد. همیشه این پرسان می شه خب ما خود جور می کنم این گذشته چی تو می شود به جای مصروفت می کنم، می خواهی که از مرده را تو سرش پیچله بکنی. الله می گه که تو که از دو کار نم قل بگو ربی اعلم، پروردگار ما داناتر است، من جاء بالهدا، آن انسانی که اتیان کرد رو آورد به طرف خوبی و هدایت، و من هو فی ضلال مبین، و آنانی که در گمراهی روشن به سر میبرد. جواب و پاداش و جزا الله میدهد، کار من نیست. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین، و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، و نبرتو ترجو که توقع میداشتی ان یلقا الیک الکتاب که فرود آورده شود بر بالای تو کتاب، الا رحمتا من ربک مگر از رحمت رب توست، فلا تکونن پس هرگز مشو ظهیرا للکافرین، مددگار کفار را. در اینجا قرآن در مایی را میگه که همیشه قرآن کریم کتاب چوکات بندی است، جایی که کما که اضافه میشه و را قطع نکنند، یا کسی نشود که به نام دین فخر فروشی بکند، در تعلیم دین فخر فروشی شروع بکنن. ببینید یک نوع فخر فروشی خود سر زواهر بود، نه یک نوع فخر فروشی به نام دین نشود. از این خاطر پیامبر میگه تو نبودی که امید میداشتی که به تو وحی داده میشه و در چنین مقام قرار بگیری، زیرا مکه را خوشناخته بودی که چطور جای است، بیسوادی تا خوشناختی، ضعف و ناتوانی تا خوشناختی، کل موضوعات محیط مطالعه بود که الله تو را ایتو یک علم داد، به اساس این رحمتی که خدا بر تو داد و علم نبوت بر تو داده شد، پیام نبوت بر تو داده شد، بنان هرگز مشو مددگار برای کافران، مدد کافران را دیگه نکو. در چی مددش نکو؟ در این هم مددش نکو که استغفار برش بخوای، در این هم مددش نکو که دل سرش بسوزانی، در این هم در مددش سرش نکو که اطلاقتش بکنی خب این هم باشه این هم باشه، نشد، بلکه این پیام به خاطر مسئولانه است و عمل باید تر شود. ولی یصدن نکه ان آیات الله، و مبادا که باز دارن تو را کفار، ان آیات الله از تبلیغ کتاب خدا، بعد از آن که نازل کرده شد به سوی تو، و دعو الی ربک و فرابخان مردم را به سوی دین پروردگارت، ولا تکونن من المشرکین، و ما باشد جمله مشرکان. مبادا که باز دارد تو را کفار، ان آیات الله از تبلیغ کتاب خدا، بعد از آن که نازل کرده شد به سوی تو، این بازداشتنش به عناوین مختلف است تا به جاهای دیگری مصروف نکند، تا سر قضاهای گذشتگان مصروف نکند. وادعو الى ربک، بخوان به سوی پروردگارت مردم را به مو طریقی که قرآن بر تو ترسیم کرده. ولا تکونن من المشرکین، ما باش از جمله مشرکان. از جمله مشرکان به این معنی که خط و قاعده از او را در دعوت قبول نکنی، او را کار نکن. ولا تکونن من المشرکین، از جمله مشرکان نباش که کسی دیگه به یک سال تو خدای ما را عبادت میکنی، یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم. یا به این شکل هم نباش که اقلا میگم خدای ما را بد نگو. مشرکین بسیار عقل نشینی کردن، در ابتدا چی چی آخر گفتن، گفت یک سال خدای ما را عبادت، یک سال ما تو را خدای تو را عبادت میکنیم. گفت نمیشه، گفت حتی اقلا خدای ما را بد نگو. الله میگه به امی هم شما ولا تکونن من المشرکین، تو باید این خدایشان را در مقابلشان باید بازگو بکنی که این چیزی که شما میپرستین از اوایا هوایی است، از باطل است. ولا تدعوا مع الله اله آخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. باید قرآن کریم سوره را ختم میکند، کل هدفی از این دوستان های پیامبران را بر ما شما میدهد. هدفی از این انبیا که بر داده شد و قصایش بر خوانده شد به خاطر ازی بود که او پیامبرا به الله التجا کردن، تو هم به الله التجا کن. اونا هم مورد مصیبت ها قرار گرفتن، تو هم مورد مصیبت ها قرار میگیری. اونا هم به خاطر دینشان زحمت کشیدن، تو هم باید زحمت بکشی. اونا هم علیه گانانی که پیام پیامبرا را خوشناخت در این صورت تو نتیجه آنانی که با دین پشت کردن او را هم به سوره مبارکه قصص خواندیم که نتیجه از او چی شد. تو نتیجه او انسانی که مال دنیا برش داده شد ولی شکر خدا را ادا نکرد، نه تنها که شکر الله را ادا نکرد بلکه در مقابل دین خدا قیام کردن، مردم را توهین کردن، تحقیر کردن، او را هم شناختی. بنان تو با اینی رقم مردم ها رو برو میشی در حل مشکلاتت. ولا تدعو مع الله اله آخر، فرا مکن، آواز نکو، مکن مع الله امرای الله معبود برحق، اله آخر معبود دیگر را، لا اله الا هو، نیست معبود برحق جز او، کل شیء هالک، هر چیز حلف شونده است. کل شیء، هر چیزی که تو میفتنی که یک چیزی است او حلف شونده است. الا وجهه، مگر ذات او تعالی، الا وجه، مگر ذات او تعالی. کل شیء، تمام ممکنات، این معنی مشهور است، کل شیء، همه ممکنات در مجموعش حالکن از بین رفتنی است. الا وجه، مگر ذات باری تعالی. معنای دوم، کل شیء هالک، همه آنچه که فنا می شود فنا شدنی است، هر آنچه که فنا می شود فنا شدنی است مگر ذات باری تعالی. می شود که به معنای غیر مقبول، کل شیء هالک به معنای مشیت به اعتبار ذات باری تعالی که در این صورت معنای محتاج را می رساند. پس معنای رقم می کنیم که کل شیء، همه ممکنات هالکون از بین رفتنی است، الا وجه، مگر ذات باری تعالی. کل شیء، تمامی اعمال هالکون بی خاصیت می شود، بی اعتبار می شود، الا وجه، مگر آن اعمالی که خاص به خاطر رضای او تعالی صورت گرفته باشد. کل شیء هالکون، همه چیز محتاج است برای غیر الا وجه، مگر ذات باری تعالی. هر چیزی که شما در دنیا بین محتاج است، پس وقتی که محتاج شد او خدا شد را نمیتوند. کل شیء هالک، همه چیز فنا می شود جز آنچه که به اساس نصوص، الا وجه، مگر آنچه که به اساس نصوصی شده باشد استثناء شده باشد. تعداد زیادی از مفسرین در زیر از الا وجه آنچه که استثناء شده او را آوردن. آنچه که از هلاک و از بین رفتن استثنا می شود، امام سیوطی را در قالب شعری آورده و می گوید که سمانیتون حکم البقاء یعمها، سمانیتون حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم، هی العرش والکرسی و نار و جنتون و عجب و ارواح کذلوح والقلم. یه دیگه شو خواه انشاءالله خودتان میفهمین، خواه یک کلمه و عجبون او عبارت از استوان به اصلاح کمر است، یک استوان کوچر. لو شیئن هالکن الا وجه، هر چیز هلاک شونده است الا وجه، مگر آنچه که الله جل جلاله با اختیار خود چی کرده، او را استثناء کرده. بنان آنچه که استثناء شده، هی العرش و الکرسی و نار و جنتون و عجبون، همو استوانه که در اخیر کمر است. کل استوانه از بین میره، الله جل جلاله مرا از بین برنه. عملا در کلشه های به اصلاح از انسانایی که باقی مانده و را جستجو بکنه. و ارواحون کذلوح و القلم، یعنی اش چیز استثناء میشود و ایرا خداوند مطال باقی میگذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف میبسم تیجید له الحکم. وقتی که ام کل شین حالکن الا وجه، اما چیز از بین رفته نیست مگر ذات باری تعالی، له الحکم، پس مرعو راست بادشایی. له الحکم، مرعو راست مرجع دادن حکم، مرجع بیسته تشریع، مرجع فیصله او راست. و الیه ترجعون، و بسوی او بازگردانیده می شوید. له الحکم، او را فیصله و قانون است. و الیه ترجعون، بسوی بازگردانیده می شوید. مجموعا آیت سوره بر ما چی را داد؟ عزت ما داریست که به حکم خدا تسلیم شویم، زیرا به الله باز می گردیم و الله از ما پرسان میکند. فقط اما قیاد بر صادق بکنه بردوه که از این سر تا پا یک بار خدا مطالعه بکنه کجای غلطیست که بر جورش غلط کرده باشیم تو بردوه که خدا این تو میکردی. اما قطوال بکنه و تو خود میینی که الحمدلله بسیار خوب قواره برم دادی یا الله، خوب خوب خوب کلش برداده نید در می شریعت ما کدام جایش غلطی دانشتی که پروفیسر سب خیصی ای را رد میکردی. این را الله پرسان بکنه. در نظام تکمیل همه چیز صحیح بود. در تشریع خدا که آمدی باز سیکولاریستی را بر ما آوردی که نه، ایجا خدا غلط کرد، ایجا پارلمان راست میگه، ایجا پروفسورای جعلی راست میگه، ایجا فلانه صاحب راست میگه. بنان این سوال را الله از پیش ما میکند. از این خاطر باور ما ایست که این دینی که ما با او معتقد و باورمند هستیم دین دنیا و آخرت است. ما با او انسانی که دین را از سیاست و از نظام بر میدارد، اتو حکم کفرش صادر میکنیم مثل که سر فرعون صادر کردیم. ایش تفاوت نیست، فرعون و فرعون یک چیز هستن. هر کسی که دنیا را از آخرت و هر کسی که دین را از دنیا جدا میکند و او پاچایش بوده به این فکر واداش کرده باشد، میگم فرعون یکی اومد استیم. هر کسی که پول و دارائیش او را وادار به این فکر بکنه که حکم خدا را از دنیا بر بچیند، میگم قارون استی. قارون همین دنیای تو را به این وادار کرده. بنان و هر کسی که چاپلوسیش به این سیستم را آورده باشد، میگم حامان استی و خداوند متعالی را هلاک کرده، تو را خدا هلاک میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سوره مبارکه عنکبوت از جمله سوره های مکی است، دارای 69 آیه، هفت رکوع، در ترتیب مصحف 29 سوره است و در ترتیب نزول 85 سوره است بعد از سوره مبارکه روم نازل گردیده. سوره عنکبوت چون از جمله سوره های مکی است، بنان موضوعش عمدش موضوع عقیده و اصول کبرا در باب عقیده است که همانا در سه محور این اصول عقیده چرخش دارد که وحدانیت خداوند متعال، تصدیق رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و ایمان به جزا و پاداش. هر انسان در مقابل اعمال چی میگیرد؟ پاداش میگیرد. محور سوره مبارکه دور میخورد به ایمان و به سنت ابتلا در جهان. این موضوع محوریش است. خداوند متعال ار انسان را در ایمانش میکنه امتحان میکنه، تنها به کلمه لا اله الا الله را نمیگذارد، خامخا امتحان وجود دارد، خصوصا حسن امتحان بر مسلمان ها بر مؤمنین. روی این نقطه سخن میراند سوره کریم از گروهی از مردم که اتو پنداشتن که ما لا اله الا الله محمد رسول الله بودم گپ خلاص میشود، از او یاد آوری میکنه که شما به مقه گپ نمیمانید، بلکه الله فرسان بیشتر از شما میکند. بعد از او که این موضوع امتحان حتمی است، چگونگی از داستانهای انبیاء علیه السلام را یاد آور میشود و آن سختی هایی که به خاطر تبلیغ دین اونا کشیدن یک یک او را هم بیان میکند، تا ذکر بوده باشد برای که وقتی که پیامبرای امتحان و ابتلا کرده میشوند، پس ما خود از اونا کده پایین تر هستیم و باید چنین کار سر ما هم بوده باشد. روی این نکته است که خداوند متعال داستان حضرت نوح علیه السلام و چگونگی ماندن از او در دعوت الهی بیش نو نیم صد سال تبلیغ میکند برای دین، این را بر ما تعلیم میدهد که شما برای تبلیغ و گسترش دینتان محدودیت را قائل نشوین، بلکه بسیار طویل المدت باید کار بکنین. بعد قصه حضرت لوط علیه السلام و او را هم یاد آور میشد که بدبخت کی میشد؟ آنانی که از دین عقب بروند و تصدیق میکنه بر رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. از این خاطر چگونگی احداث در نظام کون و عالم را که دلیل بر وحدانیت خداوند متعال است، او را هم یک یک برای ما شما بیان میکند. سوره مبارکه به نام سوره عنکبوت یاد میشه، زیرا مثال غیر الله و تقرب به سوی غیر خدا و پناه گرفتن به غیر خدا هم مانند خانه عنکبوت است که نه او را از سختی نجات میدهد و نه هم از سردی نجاتش میدهد، نه از صدمات نجاتش میدهد. امیر قم به خاطر تثبیت از این مثال این سوره مبارکه را هم به اینام مسما کرده، تا رد بوده باشد به اوهام مشرکین. در سوره مبارکه قصص تشجیه بود برای مؤمنان به ذکر داستان حضرت موسی علیه السلام. در سوره عنکبوت به ذکر داستان حضرت نوح، ابراهیم، لوط و شعیب علیه السلام مؤمنان را به گسترش حاکمیت دینش تشویق میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، الله اعلم بمراده. این موضوع از جمله حروف مقطعات است و گفتیم که اصل معنا است که در حقیقت انسان را از خواب غافل، از خوابی که در او غفلت به سر میبرد و متوجه به مفاهیم نیست، توسط حروف مقطعات بلندش میکند. با مجرد ذهنت که بخورد یک نوع گردش در ذهنت میاد که چی میگه در این پشتر؟ بعضی کلمه ای که ما معنایش نمیفهمم چی هستن؟ و به اساس فطرت انسانی چیزی را که انسان نمیداند در طلبش نبرد که باید بداند. از این خاطر خداوند متعال این حروف را در ابتدای سوره میاره که از یک طرف ما شما را به فهم قرآن کریم تشویق بکند و از طرف دیگر بلندی اعجاز قرآن کریم را بر ما بیان بکند و از طرف سومش ما شما را به این توجه بدهد که این قرآن کریم از امی حروفی که شما همیشه به زبانتان میگوین این تلفیق یافته، ولی چنان عظمتی را برتان برختان میکشد که اتیانش به مثل و به دستوره و به یک صورت انسان و تمام مخلوق کرده نمیتاند. احسب الناس، آیا پنداشتن مردم ان یترکو که گذاشته شوند عاطل و باطل، ان یترکو که گذاشته میشوند، ان یقولو به مجرد این که گوین آمنا ایمان آوردیم، به مجرد این که بگوی ایمان آوردیم دیگه کارش که قرض نمیگیرد، و هم لا یفتنون، و اینها امتحان کرده نمیشان، آزمایش کرده نمیشان، لا اله الا الله محمد رسول الله بگوی گپ خلاص شد و هم لا یفتنون. چونین نیست، ولقد فتنا الذین من قبلهم، خامخا ما امتحان کرده بودیم آنانی که پیش از شما بودند. فلیعلمن الله الذین صدقوا، تا متمیز بکند الله جل جلاله الذین صدقوا، آنانی که راستگو هستند در اقرارشان. ولیعلمن الکاذبین، و تا خداوند متعال روشن بکند، متمیز بکند، بداند آنان را که دروغگو هستند. دین را یک تعداد به خاطر منافع خودش اختیار میکنه، یک تعداد دین را اختیار میکنه از صمیم قلبش به حیث ایمان. این ابزار الله جدا باید بکند. از این قدر گان امتحانا میره، یگان بار تسلط کفار بیشتر میشود، یگان بار شکنجه ها بیشتر میشود، یگان بار به زندان رفتن میشود. این گفا زیاد میخیدد تا که انسان های راستگو از دروغگوی جدا شود. پس امتحان خداوند متعال حتمی است. اشد الناس بلاء الانبیاء، آن مردمی که زیاد مورد امتحان قرار گرفتن پیغمبرای خدا هستند. ثم الامثل فالامثل، بعد هر کس که نزدیکتر به الله هست، انسانی که به الله هر قدر قرب داره به امان از مورد امتحان بیشتر قرار میگیرد. ام حسب الذين يعملون السيئات، ام به معنای بلا است، بل حسب الذين يعملون السيئات، بلکه پنداشن آنانی که بدکاری میکنن، گناه میکنن، ان یسبقونا، که پیشدستی کنن بر ما، ان یسبقونا سا اما یحکمون، بعد از آنچه که نافیصله کردن. اینا همه تو فکر میکنن که ما بدکاری میکنیم، ما به الله هم تو پیشدستی داریم مثل که در دنیا داریم، ولی بسیار فیصله بعد از که در باب کردن. من کان یرجو لقاء الله، پس هر که امید داشته باشد ملاقات الله را، یرجو لقاء الله، معتقد بوده باشد با ملاقات پروردگار، فلیصبر علی البلایا، پس باید با مصیبت ها صبر بکند. هر کس که ملاقات الله را، یعنی به منازل رفعت را میخواهد، اونا باید صبر بر بلایا بکند. فان اجل الله لآت، هر آن میاد ملاقات الله آمده نیست، میاد ملاقات الله آماده نیست. از این خاطر بودن صحابه ای که چون به این باور بودن جان خود را میدادن، مال خود را میدادن. و هو السمیع، و اونیک شنوا العلیم و داناست. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که من کان یرجو به معنای خوف است. ایتو میگه که ان یخشى العبد بعث و الحساب و عذاب الله، هر کسی که از خداوند متعال می ترسد، از حساب الله می ترسد و از عذاب الله می ترسد، فإن اجل الله لآت، اما میاد خدا آمادنی دور فراموش نمی کند. می فهمد که سوال می شوند. سعید بن جبیر می فهمد که کسی که طمع داره فی ثواب الله، در پاداش خداوند متعال، او چی می کند؟ فإن اجل الله لآت، میاد ثواب دادن خداوند متعال خامخا آمدنیست، بنان به او عمل میکند، به او عمل میکند. در دنیا عزیزا ما چون به ثواب یک عمل ما باورمند هستیم، از او خاطر غیر حاضری نمیکنیم. یک جای مامور میشیم منظم اخ بجه برو چار بجه بیا، چرا؟ میگه داخل ما فیضه میزن. هر کسی که این شکل به پاداش خدا باورمند بوده باشد، خود را به قانون خدا تسلیم میکند. امروز خود بخیر ابن جبیر رضی الله عنه گفت که کسی تم ثواب را داشته باشد، پس با مطابق از عمل هم میکند. فإن اجل الله لآت، من کان یرجو لقاء الله، کسی که امیدوار دیدن خدا باشد، فإن اجل الله لآت، خامخام دیدن خدا آمدنی است. و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و داناست. نگفته نماند که این سوره را تعداد از علما به چهار حصه تقسیم کردن. حصه اولش از این آیت شروع می شود تا به آیه 14 و هدف عمدش اشاره به تشجیع مصیبت ها و تحمل سختی ها در امر دعوت اسلامی است. و نکته دومش تثبیت عدم نجات مخالفین انبیاء علیه السلام از عذابش. این دو چیز را بگه، یک طرف تشجیع میکند که امتحان آماده نیست، از طرف دیگر نقطه‌ای که میدهد این موضوع را بر ما میدهد که خامخا مخالفین را خداوند متعال شکست میدهد. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، هر کس که تلاش بکند به سوی خداوند متعال به اعمال نیکو، فانما یجاهد لنفسه، چیزی نیست که او تلاش میکند به منفعت خودش، هر کس که زحمت میکشه برای خودش میکشد. ان الله لغنی، الله بی‌نیاز از عن العالمین، از عالمیان، الله بی‌نیاز از عالمیان، هر کس که زحمت میکشه برای خودش، برای خودش است. به نام سر دیگران نباید قارونوار چی بکنه؟ خدا تحمل بکند، تحمیلی بکند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، وانانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته را به طریق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، لنکفرن عنهم سیئاتهم، البته دور کنیم از ایشان سیئاتهم، بدیهایشان را، ولنجزینهم و خامها بدله دهیم ایشان را احسن الذی کانوا یعملون، به نیکوترین وجهی که اینها عمل میکردن، به نیکوترین وجهی که اینها عمل میکردن، ما هم بدلش به نیکوترین وجه اجزا میکنیم. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه که مسلمان شد، یک مادر ازش بسیار عجیب بعد از او باز گفت که بچیم تو مسلمان شد؟ گفت واه من مسلمان شدم. گفت در این صورت مرا دوست داری؟ گفت بله دوست دارم. گفت من هم سر از این نمیار اعتصاب کردم و در احتاو میشنم، نه چیز را میخورم، یا باید پس بدین پدریت بیایی مشرک شو، و یا ای که من تو خدا نگاه میم تا که بمرم، که در آینده با مردم بر تو باید که اونه صد مادر خدا کاشت بنان امیر علکه برنامگی رو تو ببگیم. این برشکفت که مادر جانه تو کار نکن، هر قدر برشکفت یک روز گذاشت اما تو دیگه شاشت. بعد حضرت صد برده که مادر امیر صد دانه نفس که داشته باشی که پیشوری من یک یک یک یک از تو براید، ما او را خود دیدم که از دینم نمیگردم، دیگه اختیار برای خودت است، دوست دارم که تو باید زنده بوده باشی، ولی اگر نان میخوری دلت، اگر دفتر میشی بشی. بعد مادرش فهمید که الان نمیشود، باز پس اعتصاب خودش شکستان. الله جل جلاله ای آیت را هم نازل میکنه که ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما سفارش کردیم انسان را این که نیکی بکند با والدین خود، و انجا هداک، و اگر مجبور کند تو را لتشرک بی، تا شریک مقرر کنی با من، لیس لک به علم، ما لیس لک به علم، آنچه که نیست تو را با آن علم، فلا تطعهما، پس پیرویش نکن، پس اطاعتش نکن. اگر اونا تلاش بکنه با کفر تو، فلا تطعهما، در این صورت باز فرمانش نباد. الی مرجعکم، بسوی مست بازگشت شما، فا اونبی کن، بس خبر کنم شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که میکردید. خودت باز پرسانت که الله میکند و مطابق به اعمال خداوند متعال پاداش برد میدهد. شما ببینید که ما انسان را سفارش کردیم که با مادر و پدرش نیکی بکند، ولی از چی معیار دارد؟ هر قدر که احترام بوده باشه یک معیار دارد، بنان والدین احترام میکنیم، هر دو والدین با قرآن در تضاد دفتن، باز برش میگن که اطاعتت نمی کنن. این را باید دقیق بفهمیم. بنان مادری که پدری که ما را از شریعت خدا دور بکنن، اطاعت سرمانه است، ولی در ظاهر دنیا امرایش خوبی می و صاحب همه فی دنیا معروفا، در دنیا امرایشی بکنین، خوبی بکنین، در دنیا امرایشان احسان بکنین. الی مرجعکم، بسوی مست بازگشت شما، فا انبیکم، پس خبر کنم شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که میکنید. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و به طریقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل کردن، و عملوا الصالحات همیشه نیست که هر کس عمل میکند، عملوا الصالحات به طریقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، لندخلنهم فی الصالحین، خامخا داخل کنیم ایشان را فی الصالحین، در زمره نیکوکاران، در قطار نیکوکاران اینا را باش حشر میکنیم. و من الناس من یقول آمنا بالله، بعد از اینکه صفات مؤمنین بر ما گفته شد و اونها را ما شناختیم که به اندازه مواظب شریعت خدا هستند، که حتی نزدیکترین انسان که مادر و پدرش است، اگر که مخالفت با دین بکنه اونها را جواب میگوید، دیگه را چی میکنه؟ بنان صفت دوم مردمی که به نام مسلمان خود را حساب میکنه ولی منافق هستند، صفات از اونها را بر ما بیان میکند. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسی یقولو که میگه آمنا بالله، ایمان به الله آوردیم، ایمان به الله آوردیم، چون کل اگه ملت مسلمان است هم میگه ما مسلمان، تذکیره مسلمان است. فاذا اودی فی الله، پس چون اذیت داده شود برای او فی الله، در دین خدا، فاذا اودی فی الله، چون ضرر رسانیده شود به او فی الله، در باب معرفت خدا، در باب شریعت خدا، جعل فتنه الناس، میگرداند امتحان مردم را، فتنه مردم را، آزار مردم را، که عذاب الله مانند عذاب خدا. باز اون مردمی که منافق صفت هستند عذاب خدا را مساوی عذاب مردم میداند، عذاب مردم را مساوی عذاب الله میداند، پس یکسان عمل میکند. هر دو که یک کمک دیده شود این عذاب دنیا چی خواهد بود؟ هر قدر که بزرگ شود بالاخره نفس ما که باره ختم میشود. انسان های بیدین و منافق عذاب دنیا را چنان قبول میکنند مثل عذاب آخرت باره. ولی اینجا نصر مربک، و اگر بیاید کامیابی نصرت مربک طرف پروردگار لیقولن خام خامیگه اینا کننا معکم، ما خواستای با شما هستیم. وقتی که نصرت بوده باشه کلگی مجاهد میشود، وقتی که شکست بخوره باز دیگه اساسایی که تغییر میاد دیگه، تغییر در کل جای دریش، تغییر در سر، تغییر در لباس، تغییر در صاحب صاحب، تغییر در همه چیز با تغییرات شروع میشود. اولیس الله بی اعلم بی ما فی صدور العالمین، آیا خداوند متعال آگاه نیست با آنچه که در سینه های عالم است؟ یقینا که الله آگاه است، یقینا که الله آگاه است. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، خامخا خداوند متعال ممتاز خواهد کرد، جدا خواهد کرد، آشکار و معلوم خواهد کرد. الذين امنوا، آنانی که ایمان آوردن به همه امتحانات دنیویش. ولا يعلمن المنافقين، و خامخا ظاهر و ممتاز جدا خواهد کرد منافقین را. این امتحانات است که منافق از انسان مؤمن جدا شود. وقال الذين كفروا للذين امنوا، و گفت آنانی که کافر شدند منکر شدند، للذين امنوا، برای آنانی که ایمان آوردند، اتبعوا سبیلنا، پیروی بکنید راه رسم ما را، ولنحمل خطاياكم، تا ببرن گناهان شما را، ولنحمل خطاياكم، تا ببرن گناهان شما را، و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، و نیست ایشان بربرندگان از خطاهای ایشان من شیء این چیزی، اینهم لکاذبون، مسلما ایشان دروغگویانند. تا اینجا ببینید که صفات منافقین و مؤمنین را بر ما شمرد و امتحاناتی که در دار دنیا میاد به خاطر جدایی صفوف است. در حقیقت مالکولیای بدبختی نظام اسلامی منافقین هستند. اینا هستند که همیشه اسلام را، نظام را، دین را بدبخت میکنند و غلطی ایجاد میکنند. در جایی که منفعت خودشان باشد و نه مسلمان، در جایی که ضرر برای خودشان بوده باشه با دین بسیار زود آسان اعلام میکند. بعد از صفات کفار را هم بر ما بیان میکند که در ضمنش در قالب منافق، در قالب کافر، یا کافر در قالب منافق. و قال الذین کفروا، و گفت آنانی که انکار کردند، للذین آمنوا، برای مؤمنان، اتبعوا سبیلنا، پیروی بکن راه رسم ما را، ولنحمل خطاياكم تا بردارم اما بار گناهان شما را. شما خاص یک چیز اوی را میگرن، بیاین این کار ما را بکنه، گناه تا باز نمیگیرن، او را ترمه شبکو ایتو برد میگرد، امروزی تا رکت ما بکن گناه تا ترمه ایتو زیاد میگرد. و ما هم بحاملین، چون این کار نباید بکنی که دین ایتو نیست که بیواز تو عمل بد بکنی با بار تا دیگه کسو برد، حالا که عقل داری، فکر داری، عمر الله برد داده، شریعت برد داده. و نیست نشان بحاملین بردارندگان من خطاياهم، از غلطی و گناهان ایشان، من شیء چیزی را، انهم لکاذبون، اینها دروغ میگوین. ایچگاه در نظامتان ایتو نبردن مثل که روز گذاشته کسی گفت میزد با چی میگه؟ چی مسلمان ها جنجال پیدا کردن دیگر؟ تلویزیون های متعدد است، هر کس که تلویزیون دینی را کار داشته و به تمدن و نور برود، اون امور دیده برود، هر کس که بیدینی را کار داشته با خودش میگه در این مردم چی کار دارد. الله میگه که تو کار نکن که ای بیدینی است، ای بار گناه را بازید نیست که صبح تو هم و فکر بکنی راست میگه، قطعا راست نیست. ولی احملون نه، و خواهم برداشت افقالهم، بارهای خود را، و اثقال ما اثقالهم، و چقدر بار دیگران را همراه بار خود. چون این کار کرد الله بار از او را پشت ترش میکند، نه تنها که از او بگیره به این فرده، یعنی مساوی دوشن، یکی از بدبختی خودش، یکی از بدبختی و فسادی که بر دیگران را ایجاد کرده، اردویش هم میگیره، دو کسی که مفسد میشه او را خود خودش میگیره. ولا يسألون و خامخا پرسیدمشان یوم القیامه در روز قیامت اما کان یفترون از آن چی که افترا میکرن به دین خدا از آن پرسان کرده میشد. در اینجا هشدار برای او انسان است که در دین خدا غلطی را ایجاد میکنند، در دین خدا تأویل ایجاد میکنند، زیرا ما در دنیایی که زندگی میکنیم تعداد مردمی هستند که فساد بسیار زیاد به قرائش رسیده، حالی به عوضی که در اصلاحات داره این را برابر با دین بکنن، در دین چکش و پلاس خودش مانده رقت رقت داره میره که دین را پایین بکنن که تی فساد برابرش بکنن. این کوشش هست، این کوشش نمیکنه که مردم را آراسته بکنه تا که با دین خدا حرکت بکنن، در دین خدا تأویلات شروع میکنه که این را با فساد همگامی بده، این کار را میکنه. الله میگه خامقا پرسیده میشن در روز قیامت از آن چی که افترا بر دین پاک میکنند. به خاطر از این موضوع باز که تثبیت شود و امتحان خداوند متعال را برای ما شما به حیث عملی نشان بدهد، داستان حضرت نوح علیه السلام را ذکر میکند. ولقد ارسلنا نوحا بتخفیف فرستادم حضرت نوح علیه السلام را الى قومه بسوی قومش فلبث فیهم الف سنه، پس درنگ کرد در میان مردمش در دعوت خداوند متعال الف سنه 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 سال که 950 سال می شود. فاخذهم الطوفان، پس گرفت ایشان را در مخالفت علی پیامبر که زندگی کردن طوفان و هم ظالمون در حالی که ستمگار بودن بر خود. فنجیناه، پس نجات دادیم او را و اصحاب السفینه و اهل کشتی را. فانجیناه، پس نجات دادیم حضرت نوح را و اصحاب السفینه و اهل کشتی را که خانوادش و از حیوانات مواشی بود. و جعلناها آیتا للعالمین، و گردانیدیم آنها را نشانه برای عالمیان. نشانه ای که در دو وجه دارد، برای اهل دین نشانه شد که در مسائل اصلاح نباید قصود عجول بوده باشند. حضرت نوح علیه السلام 950 سال تبلیغ کرد و عقب ننشست. بنان تو کوشش نکن که یک روز کار دین نکردی باز نگه والا نمیشه حرکت خواب بکنی، این کار نمیشه. یک تعبیر بر اونها شد از این خاطر آیتا للعالمین، برای اهل دین داری چی هسته؟ نشانی هسته و در این مکتبش هست. همچنان هشدار است برای آنانی که با این دین مخالفت میکنن، به این عنوان که این دین همیشه برد گفته میشود و یک لحظه از گوشت ما دور نمیتونیم بکنیم، و اگر در اخیر مخالفت کنیم الله جل جلاله مانع قوم نوح هلاکت میکند، بربادت میکند. باب دریسته که حضرت نوح علیه السلام اگر عمر کلیش رو بگیریم تا 40 سالگی خود حالت نبوت نداشت، در 40 سالگی مبعوث میشود، بعد از 40 سالگیش 950 تبلیغ میکند، پس دارید که 990 سال میشود. بعد از این در 990 سالگی باران میاد و اینا از بین میروند. بعد از زندگی ایشان طبیعی که باز زندگی مجدد را در دنیا آغاز میکند و در اینجا میگیرد. تعدادی از علمان که 60 سال بعد از چی هم زندگی کرده، بعد از طوفان که مجموعاً 1050 سال الله جل جلاله بر زیان مرداده بود، از این 1050 سالش 9.5 سالش در یک ملتی که منکر بودن با او تبلیغ کرد، و 50 سال 60 سال دیگری هم اون ملتی که پیام از این را قبول کرده بود عملا این دین را تطبیق داد. بعد از این الله جل جلاله حصه دوم از این سوره را قرآن کریم برای ما شما بیان میکنه که از آیه 15 تا به آیه 41 شروع میشود. در او ذکر میکنه ابتلاعات انبیاء علیه السلام را و دعوت مستمرشان را، ابتلاع به مخالفت جدی قوم منکر و رفتن به آتش حضرت ابراهیم علیه السلام را یادآور می شود، ابتلا به استهزا واقع حضرت لوط را بر ما شما بیان می کند، ابتلا به تکذیب و تمسخر و دعای در داستان حضرت شعیب علیه السلام بر ما شما یادآور می شود. با ذکر این 4 قوم تکذیب از اونها و نتیجه تکذیب را هم برای ما شما بیان می کند. می فرماید که و ابراهیم اذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه، و یاد بکن داستان و سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام را، اذ قال لقومی چون گفت برای قوم خود عبادت بکنه الله را، عبد الله عبادت کنه الله را، و اتقوه و از مخالفت خدا دست بردارید و تقو خاص خاص از او بترسید، ذالکم خیر لکم، این عبادت ذات واحد ولا شریک خیر لکم، بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر میدانید انجام آخر کارتان را. انما تعبدون من دون الله. خب یک کسی که میگه خدا را عبادت بکن، نمیشود که تنها همه تو خشک برش بگی خدا را عبادت بکن، بلکه تو باید تصحیح عقیده برش بدی، او را باید بفهمانی که خدا کی است. از این خاطر وقت انسان خدا را مشنه که ضد خدا برش معرفی شد که او بی خاصیت است. انما تعبدون من دون الله، هر آن آنان را که می پرستید شما من دون الله و غیر الله و غیر معبود برحق، اوثانا بتخاص و تخلقون افکن و می سازید دروغ را، اونا بتا هستن که خودتان تراش کردین و در عبادت از اونا و ایک عبادت را بر اونها می کنین دروغ جور کردین. ان الذين تعبدون من دون الله، مسلما آنان که عبادت می کنن و غیر الله، لا یملکون لکم رزقا، مالک نیستن برای شما روزی را. یک تعداد زیاد مردم چرا غیر الله را عبادت میکنن؟ بخاطر زندگی و روزیشان. آنان را که شما میپرستید بغیر الله، مالک نیستن برای شما رزق را، بنان بخاطر رزق غیر خدا را عبادت نکن، غیر خدا را عبادت نکن. کسی بگوید خالق از کجا بخوایمش؟ فابتغوا عند الله رزق، تنها از خدا بجوید رزق را، و عبدوه، و تنها او را عبادت بکنی و شکر له و سپاس گوید خواست او را، زیرا رزق را او می دهد، خالق اوست، رازق اوست. پس وقتی که ام رازق است ام خالق است، شارع هم اوست، بنان در رابطه به سی اصلش ام سپاس الله را بگوید و هم عبادت الله را بکنید. الیه ترجعون، به سوی او بازگردانیده می شوید، بازگشت رو هم به سوی الله است. و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلكم، تسلی برش می دهد که اگر تکذیب و این تکذیبو، اگر دروغ شما می شمارید پیام الهی را، به تحقیق کذب امم من قبلكم، مسلمن تکذیب کرده بودن امتهای پیش از شما، پیش از شما هم تعداد زیاد پیغمبرها را تکذیب کردن، ولی این تکذیب به این دلیل نشد که پیامبرها بشینن. پس برای دعوتگر خدا هم امیسته شما دعوت به سوی دین خدا بکن، اگرچه مردم قبول نکنند از پیامبرا باید بیاد بگیرین. بنان تسلی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و برای مؤمنین است. می شود و این تکذیبو فقد کذب امم من قبلكم، این بقایه از کلام حضرت ابراهیم علیه السلام شود تا به آیه 22. حضرت ابراهیم علیه السلام ای را گفتم که اگر دروغ می شمارید ای پیامی که ما برای شما گفتم، به تحقیق تکذیب کرده بودن امتهای پیشین، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و نیست بر فرستاده مگر رسانیدن آشکارا. می شود که یک کلام الله جل جلاله بدن، یعنی جمله معترضه. جمله معترضه را خب می فهمیم که در مابین یک کلام واحد سخن داخل شد که ضرورت زمانی و مکانی او را خواسته باشد، نه به حیث ازی که قبلا در پلان باشد. وقتی که وضعیت خواستن از او را ضروری بداند داخل می شد، مثل که ما درس می خوانیم و یک کار می شود به فلانه که او بچه آرام بشین، در حقیقت او در درس ما نبود، در پلان ما نبود. وقتی که برش می آرام بشین، معنی که در ایجا خطر ایجاد می کنیم. عین شکلش ایجا هم ضرورت به این بود که الله جل جلاله در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام ملاحظه بکند و می فرماید که تسلی می دهد ابراهیم بسیار زحمت کشید، بنان اگر دروغ می شمارید پیامبران و دعوت خدا را، به تحقیق دروغ شمرده بودن آنانی که پیش از شما بودن، نیست بر فرستاده من مگر رسانیدن آثار. اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، آیا نیدن چیگونه خداوند متعال نو می کند الخلق آفرینش را، ثم یعیده باز اعاده می کند آن را؟ امیر دلیدن هر سال یک بخش از زمستان داری، از خزان داری، زمستان که مگذرد بار دوم زمین تازه می شود، اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، این رقم می شود. همین خودش داستان است، همین خودش درس است، این خودش کوهنتون است که باید تو خود اصلاح سرش بکنیم. ان ذلك على الله يسير، مسلما امیر خان که بهار زمستان را به بهار تبدیل میکند، زنده شدن مردم ها را از قبرشان پیش الله بسیار آسان است و انسان را زنده میکند. قل سیرو فی الارض، ولی به یکی از مبانی معرفتی ما شما را میخواند. در قرآن کریم سه منبع تفکری همیشه برای ما شما داده شده. یکی مرکز تفکر وجود خود ماست، انفس. یکی هم نظام کائنات است، قل انظر ماذا فی السماوات و الارض. یکی هم تاریخ است. در اینجا میگه قل سیرو فی الارض، بگو سیر بکنین در زمین. فانظرو ببینین کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. ببینین چگونه نو کرد خداوند متعال آفرینش را. الله ینشئ النشأة الآخرة، اما الله پیدا میکند پیدا کردن آخرین را. اونو خدا پس از نوش هم میکند. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله به هر چیز توانا و قادر است. و ما انتم بمعجزین فی الارض، و نیست شما عاجز کنندگان الله را فی الارض در زمین. یعذب من یشاء، الله عذاب میدهد هر کی را بخواهد به بد انتخابش. یعذب من یشاء، الله عذاب میدهد یک مخلوق را یک گروه را به بد انتخابش. و یرحم من یشاء، و الله رحم میکند بعد از توده ها مردم را بنیک انتخابش. انتخاب به اختیار خودش است. و الیه تقلبون، و خاص به سوی الله بازگشت است. بازگشتم خاص به سوی الله است. و ما انتم بمعجزین فی الارض، و نیست شما عجز کنندگان الله را فی الارض در زمین. ولا فی السماء، نه هم در آسمان. و ما لکم من دون الله من ولی، نیست شما را بجز از الله من ولی کدام حامیه. ولا نصیر، نه هم کدام مددگاره. نه حامی دارد نه هم مددگاره دارد. ربنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد. الله جل جلاله چگونگی داستان و رسالت حضرت ابراهیم خلیل را برای ما شما بیان کرد. الله جل جلاله داخل می فرماید که والذین کفروا بآیات الله، و آنان که انکار کردن آیات خدا را، دلائل وحدانیت خدا را در نظام تکوین و تشریع، و لقائه و ملاقات او را در آخرت، اولای که یئسوا من رحمتی، آنجما گروهی هستند که از رحمت من ناامید شدند. و اولای که لهم عذاب علیم، و آنجما ایشان را از عذاب دردناک. جواب که برای حضرت ابراهیم خلیل می دادن امی بودن که فما کان جواب قومی، پس نبود جواب قوم حضرت ابراهیم در مقابل دلائل منطقی و اصلی و علمی حضرت ابراهیم علیه السلام، الا ان قالوا، مگری که گفتن به بسیار جهل، اقتلوه او حرقوه، بکشید او را، او حرقوه یا بسوزانید او را، فانجاه الله من النار، پس نجات داد او را خداوند متعال از آتش. اول فالله جل جلو فرمود که علت کفر همانا ناامیدی یک انسان از رحمت خداوند متعال است. هر کسی که از رحمت خداوند متعال مایوس شود انحراف میکند. اگر دعوتگراه هم هستند که انحراف میکنند به خاطر اینکه در مقابل دشمن نصرت خداوند متعال شامل حال خود نمیداند، در عوضی که در خود اصلاحات بیارد تا که خداوند متعال برای از این انسان توفیق بدهد و نصرت بدهد، راه انحراف و یا هم ششتن را بر می گزیند. و این رقم مردم هم عذاب دردناکی است که ناامیدی از رحمت خداوند متعال خود عذاب است. در مقابل دلائلی که پیامبران خدا علیه السلام می گویند و از جملهش حضرت ابراهیم علیه السلام که بدی آلهه باطله را ذکر کرد، نبود جواب قومش الا ان قالوا اقتلوه، مگر اینکه گفتند بکشنش حضرت ابراهیم را، زیرا ما نمیتونیم مقابله منطقی و علمی با او داشته باشیم. و دومی که این را مایه عبرت بگردانین برای آنان که چنین پیام را در آینده دستاویز خود میسازند، او حرقوه یا بسوزانید او را. این کار فیصله کردند، آتش کلر هم جور کردند و اندازه آتش فراوان که در حضور چندین هزار انسان باید ایره به خاطر عبرت در اوجا بیاندازند. نتیجه چی شد؟ فانجاه الله من النار، چون با الله ارتباط داشت و از خدا ناامید نشده بود، در ایتو یک موقع خطیر الله نجات داد او را از آتش. پس پیام واضح شد که در ایتو یک مرحله ای که آتش دارد در داده باشند، مردم هم به خاطر دیدن تو آمده باشد و از طرف دیگری تو هم دستگیر بوده باشی، دست پایت هم زولانه کرده باشد، در مابین پلخمان هم بگذارشه که در مابین آتش مندازش، تمام نو راه های بیرون رفت سر قطع است. فانجاه الله من النار، الله او را نجات داد از آتش دوزخ. بنان مسلمانات در موقعیتی که شما هستین از او که دست خطیر نیست، بنان شما نباید عقب بروید و پشیمان بوده باشین برای دعوت دینی تان. این فی ذلک لآیات مسلما در سرگذشت حضرت ابراهیم و پایمردی حضرت ابراهیم علیه السلام دلائل بسیار روشن است لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان دارن، برای گروهی که ایمان دارن دلائل دارید. فانجاه الله من النار معطوف است بر محذوف، در تقدیرش فانقذه، خداوند متعال او را نجات داد از اینکه بسوزند او را آنانی که او را در آتش انداخته بودند. و قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام انما اتخذت من دون الله اوثانا، باز از اینکه خداوند متعال او را از آتش خلاص میکند،